potrzeby, którą widzę w różnych ludziach, żeby mu to jakby zwrócić, oddać. No bo powstało wiele inicjatyw, takich na przykład kino w Jarocinie zostało nazwane imieniem Piotra i tam powstała też Akademia Filmowa imienia Piotra Łazarkiewicza, która organizuje co roku warsztaty dla młodych adeptów i przyjeżdżają tam w charakterze wykładowców fantastyczni, najlepsi reżyserzy, operatorzy. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś odmówił, aktorzy. I jest nagroda na festiwalu polskich filmów w Los Angeles imienia Piotra, którą w tym roku, zdaje się, dostał Dawid Ogrodnik. Już nie zdążył być jego dzieckiem. Tak. I została nazwana jego imieniem ulica w Cieplicach, jego rodzinnym mieście. I tak dalej, i tak dalej. No krótko mówiąc, po prostu jakieś... I to są wszystko inicjatywy tych ludzi, nie moje, absolutnie. I to jest jakaś, no, jednak jakieś zjawisko, na którym ja sama się zastanawiam, bo to jest dla mnie tajemnica. Dla mnie to... Marysia, Mania. Tak, przepraszam, że się znowu wtrącam. Ależ bardzo prosimy. To ja bym nazwała, to było bardzo dla mnie, jak powiedziałam na początku, trudne do zrozumienia, potem taki rodzaj olśnienia mi się przytrafił, bo właśnie... jakby najwyższy artyzm Piotra w moim odczuciu objawiał się w relacjach z ludźmi, czyli to była postać kompletnie pozbawiona egocentryzmu i dla mnie, ale również takiego twórczego i dla mnie, która jestem osobą szalenie egocentryczną i jako artysta to jest jakby taką dominantą ciągle jeszcze, być może to jest jeszcze nie ten jakby moment dojrzałości mojej jako człowieka, ale jednak sobie zdaję z tego sprawę, że ten, że sztuka to jest jakby ponad wszystko, takich dokonuje wyborów życiowych i tak jakby postępuje. A Piotr był tego pozbawiony. To jest bardzo rzadkie i w zasadzie ja... Ale też trochę autodestrukcyjne dla artysty. I tak i nie, bo zależy co, o czym, co jest tak naprawdę sztuką i co jest tutaj najważniejsze. Czy no. Zrobienie jednej rzeczy, która, nie wiem, rzuci ludzi na kolanach, ale za 2 lata już nikt o tym być może nie będzie pamiętał, podczas kiedy te macki Łazara... Bo on jakby wyciągnął na przykład z niebytu całą masę... to jest bardzo ważne, co mówiłeś, Wiesiu, że to nie byli tylko artyści i aktorzy młodziusieńcy, choć głównie oczywiście Piotr miał do tego niesamowitego nosa, ale byli artyści, którzy byli zapomnieni. On potrafił ich jakby wyciągnąć z rozmaitych takich norm, bo ja ciągle uważam, że te dzieci Łazara to jest bardzo takie miłe określenie. Ja myślę, że to były takie potwory w najlepszym tego słowa znaczeniu. Piotr dobierał sobie bardzo specyficznych ludzi do pracy, również w ekipie, bo to jest ważne, że on miał... fenomenalny kontakt z ludźmi na każdym szczeblu pracy. Czy to pani krawcowa w teatrze, czy pan maszynista na planie, to są ważne rzeczy. Każdy, kto cokolwiek robił w zawodzie związanym obojętnie jakim show biznesowym, wie, że jeżeli kochają cię ludzie stamtąd, to się wszystko uda. Bardzo niewielu ludzi tak naprawdę. I to też wynika z tego braku egocentryzmu. I coś, co dla mnie się wydawało jakąś stratą, teraz jakby rozumiem, że to po prostu jest inny rodzaj spełnienia się, tak? I, no i tyle mam do powiedzenia, a jeszcze dosłownie naprawdę postaram się króciusieńko, bo jest... Ale Mario, pięknie opowiadasz. Nie cenzuruj się. Jest tak, nie dużo czasu. 4 minuty po pierwsze. Chciałam jeszcze do tego, co Wieś mówił, proces twórczy, jakby powiedzmy, nazwijmy to efekt Łazara, bo to było coś takiego zawsze, co ja... I wydaje mi się, że moja decyzja o takim jakby bardzo, bardzo takim drastycznym odejściu i zaprzestaniu grania jako aktorka. Jestem absolutnie przekonana, że śmierć Piotra miała bardzo na to duży wpływ. Dlatego, że nigdy później więcej nie spotkałam reżysera, który ten efekt Łazara zapewniłby mi. A na czym ten efekt polegał? To było coś takiego, że na przykład, proszę sobie wyobrazić, drodzy słuchacze i państwo, że czytamy jakiś opis sceny, no, na przykład, nie wiem, świt łan zboża, w słońce wstaje i ten. I każdy normalny aktor, no dobra, wie, że tam kamera coś tu pokaże. Ale efekt Łazara jakby to było coś takiego, że ja doskonale wiedziałam, że jak tylko zaczniemy o tym mówić, to będzie tak. Zaraz będzie mgła, najprawdopodobniej jakaś dłoń przesunie się po tym łanie zbóż, prawdopodobnie jakaś parę kropli krwi gdzieś zobaczymy, a być może porzucony bucik, a może jakby to, co było... I zaświszcze wiatr. Ogień. Nie, chodzi o to... A potem podpali ktoś. Chodziło o to, że to był taki... I ta rzeczywistość puchła i to było coś dla mnie, jak mówię o tym, to mam po prostu dreszcze, że to, co było zapisane w scenariuszu, czy w dialogach, czy właśnie choćby w opisie przyrody, to w ogóle nie miało jakby znaczenia, tak? Że w momencie, kiedy się spotykali, zaczynaliśmy o tym opowiadać, to ta rzeczywistość puchła i jakby Piotr pozwalał na nasączanie jej nami. To było coś niesamowitego i jakby na przykładzie na przykład roli, którą zagrałam Martwą Królewnę, to gdyby zagrać to tak, jak jest zapisane, to byłaby to opowieść o nieszczęsnej alkoholiczce z rosyjskiej prowincji. Podczas kiedy zaczęliśmy nad tym pracować i tam się wydarzyły takie rzeczy, że to jest no zupełnie o czymś innym. I no i za to jakby ten proces Łazara to było coś, czego ja osobiście nie spotkałam później, choć naprawdę miałam szansę spotykać się z różnymi reżyserami. To było coś takiego, co go totalnie wyróżniało. Poza całą masą innych rzeczy, jak stwarzanie bezpieczeństwa i to, co Maria Super zawsze Seweryn mówi, że w sumie to Piotrek jakby on powiedział, że mamy, nie wiem, skoczyć na główkę i tam jest beton, to się to robiło, tak? Jak wymyśliliśmy, że Martwa Królewna, czyli Rimma, musi być taka, ta zmysłowość musi być taka z pogranicza zwierzęcości, że to musi być trochę odpychające. Ja mówię, Piotrek, to może ja tak od razu na początku ściągnę gacie i nasikam do wiadra. On mówi, to jest piękne. I nie zapomnę, jak to robiliśmy to. Ekipa najpierw zamarła, ale potem jakby wiedzieliśmy, że to trzeba on łączył po prostu poezję z taką prawdą ludzką i ja się naprawdę nie zastanawiałam, że parę milionów kiedyś tam, w sumie jak razem złożymy, ludzi zobaczy ten mój goły tyłek i że tam będę sikać. To było, jakby to powiedzieć, dla niego się robiło rzeczy, których się samemu by nie zrobiło, ale też dla nikogo innego. I się już więcej nie zrobiło. I dlatego być może, ja to podkreślam, ja jakby, niestety nie spotkałam kogoś takiego. Mam nadzieję, że się jakoś odrodzi ten Łazar w kimś, bo... No my też mamy taką nadzieję, Mario, chociaż kochamy jak swoje płyty. Oczywiście. Ale wiecie, o czym mówię. O tak, takie tak, puchnięcie tak, tego w ogóle tak, świata. Materia. Tak. Ale to jeszcze jest tak, że Piotr był wierny. I to jest też taka rzadka cecha dzisiaj, w ogóle trudna, być wiernym. To znaczy, że do człowieka, do artysty wierność, zaufanie, a równocześnie to powodowało, że to była odwaga. Kiedy pierwszy raz spotkałem się w pracy z Piotrem i z Magdą przy trudnym filmie Odjazd się nazywał. Razem go państwo. Razem go. Tak, to był jedyny raz w naszym życiu. Pamiętam, że byłem na tym planie bardzo taki nieśmiały i bardzo zagubiony, bo to taka była pierwsza moja większa rola i trudna rola bardzo. Też takiej roli też do tej pory nigdy nie grałem. I jakoś mnie, to co mi dodało odwagi pierwszej, jak wszedłem na ten plan, to, że zobaczyłem, że ci państwo, Magda i Piotr, nie znałem ich wtedy, że jakoś tak się cicho traktują, że to jakoś tak to cicho się traktują. Wszystko to było, zaczynamy i już graliśmy i później, no jak było, Piotr mówił, że było wspaniale, Magda mówiła tak dyskretnie i też po cichu, że może tu w tym punkcie byś tak troszkę mniej tego zrobił, no ale to może powtórzymy i dała mi banana, pamiętam, że dała mi, tak, i to takie ciche było. Ja tu gram tego hitlerowca, a tu jest takie ciche wszystko. I czyli od razu stało się bezpieczne. Poza tym, że i akceptacja tego, co robi. Nie okłamujmy się. Czy się do tego, żeby cokolwiek zrobić więcej, niż się wyobrazi, to na to trzeba mieć zawsze szczególne warunki ze strony reżysera i taką kulturę zaopiekowania się. Aktor to jest jak dziecko z przedszkola, czy będzie młody, czy starszy, czy najstarszy. Potrzebuje taką opiekę, żeby się... To są nim... dzieci specjalnej dzieci troski. Dzieci specjalnej troski, tak, tak. A jeszcze taki rodzaj jeszcze... dzieci, jakich sobie Piotr wybrał, to były popaprańce. Czyli po prostu te nasze lakmusy, lakmusy nasze reagują na wszystko, na to, na ton, reagują na oko, reagują na rytm podania ci jakiejś uwagi. Wiesz, czy to, czy spełniasz, czy nie spełniasz. I to jest strasznie, na planie to aktor jest bardzo boleśnie samotny i trzeba mu pomóc w tej samotności. Piotr to robił wspaniale, dlatego, że on wnosił ci taką energię optymizmu w to, co robisz. I to jest właśnie ta wierność. I wtedy się budzi w aktorze odwaga, że jestem odważny. To jest tak, że nagle coś zaszczekam, mimo żebym tego w życiu nie wymyślił, a to wynikało z tego, żeby przeskoczyć radość Piotra, żeby przeskoczyć jeszcze tę radość, żeby dać mu energię na większą radość. No i to są te rzeczy, które zawsze wzruszają, jak się o nich nawet śmiesznie opowiada. Marysia opowiedziała tu pięknie o tej podróży. Z nim się jechało, dobrze się jechało. Jechaliśmy do Wrocławia, zjedliśmy jedno danie. Szczecin teraz Wrocław, tak, ja opowiem o Sopocie. Tak, jechaliśmy i zjedliśmy jedno danie i przyszła pani i pytała się nam, co to samo danie jeszcze drugi raz zamówiliśmy. I dalej opowiadaliśmy sobie, pokazywał mi, jakie będą ujęcia na planie. I wreszcie, kiedy pani przyszła trzeci raz... I myśmy zamówili to samo, to pani się tak zdziwiła i powiedziała, no ale jak ja to będę liczyła? A Piotr mówi, no po prostu razy trzy razy. No tak, ale to przynieść trzy razy herbatę, ale tak, żeby jak najszybciej ta pani od nas odeszła, żebyśmy dalej mogli sobie pofantazjować. Nie, no to w filmie Magdy jest ta genialna scena, jak Piotr z Jurkiem Bogajewiczem jadą pociągiem na Marsie i filmują panią, która właśnie tam pracuje w tej restauracji, bo która chce zzywać sugistów. Bo jest tajemnica jeszcze spoza kadru, że tak powiem. Tak. Dlatego, że no, to byli bardzo weseli chłopcy, zwłaszcza Jurek w tym czasie był takim bardzo atrakcyjnym towarzysko młodym człowiekiem, pełnym fantazji. No i poprzedniego dnia, kiedy szykowali się do tej jazdy, żeby tam właśnie kręcić taki film dokumentalny o Jurku Bogajewiczu, który wtedy był takim dobrze zapadającym się młodym hollywoodzkim, polskim hollywoodzkim reżyserem z sukcesami, no to żeśmy spędzali uroczy wieczór poprzedni u nas w kuchni, racząc się różnymi tym i owym, krótko mówiąc. No i oni musieli rano wstać i jechać do tego Krakowa, więc ja jako ta... Tak, Kraków to był. Ja jako ta gospodyni, która się troszczyła o swoich gości, nalałam im do słoika barszczu takiego, żeby no po prostu uraczyli się tym w trudnym momencie, kiedy dotrze do nich świadomość, że już właśnie to trzeba zrobić. No i oni na nic nie patrząc, z tym słoikiem barszczu udali się do warsu, prosząc tą panią o podgrzanie tego barszczu. I to wywołało tę lawinę wściekłości w niej, dlatego że no ona się poczuła jakby zawodowo dotknięta jednak taką propozycją. No i stąd się wzięła cała ta sytuacja, która potem właśnie doprowadziła do tego, że ona pociągnęła za hamulec bezpieczeństwa i pociąg stanął. I to jest nagrane, to jest kapitalne. Ja mam taką fantastyczną historię właśnie z podróży z Piotrem do Gdańska. On opowiadał mi, to jest po prostu, nawet w jednej ze swoich książek tę scenę zapisałem, bo mi po prostu ta scena bardzo urzekła. Piotr opowiadał oczywiście różne historie, ale opowiedział taką historię, jak oddawał swoje buty do naprawy do szewca. I ten szef go rozpoznał. Mówi, pan jest reżyserem, tak? A Piotr mówi, no tak, jestem reżyserem. Mówi, proszę pana, bo wie pan, jest taka historia, że trzeba zrobić film. Trzeba zrobić film, który obejrzy moja żona, która odeszła ode mnie do innego. Straszna Zołza bardzo mnie źle potraktowała. I ja, wie pan, tak cały czas zastanawiam się nad tym, jakby jej to uświadomić. I ja sobie myślę, że jak ona po dzienniku będzie oglądała telewizję i pan ten film zrobi o moim życiu i ona zobaczy, że ją gra Beata Tyszkiewicz, powiedziała. I mnie na przykład zagra Marek Kondrat i zobaczy, jak ona mnie strasznie potraktowała, to może ona będzie chciała do mnie wrócić. I pamiętam, to była taka długa opowieść, bo to ja to oczywiście teraz skróciłem. I to rzeczywiście mi tak zapadło w pamięć, bo Piotr tak nawet mówi w pewnym momencie, mówi, ja nawet coś, on potem poszedłem odebrać te buty, coś mu kazałem napisać, on mi jakieś kartki nawet wcisnął w dłonie, mówi, jakieś kartki z tą swoją historią. Ja potem z tym nawet gdzieś poszedłem na Chełmską komuś pokazać, ale to przepadło. No i to trochę znaczy właśnie, jaki miał stosunek do ludzi, ale też film Magdy miał pierwotnie tytuł, przynajmniej ten, jak od początku mówiła, Ślad. I tu my cały czas o tym mówimy, że czy Piotr tak się roztrwaniał, czy też się odnalazł w tych wszystkich miejscach, do których jeździł, to rzeczywiście on zostawiał w każdym taki niezatarty ślad. I te wszystkie inicjatywy, o których Magda mówiła, upamiętnienia Piotra, czy po prostu pamiętania go, a myślę, że jego twórczość jeszcze będzie odkryta, bo jak teraz my oglądamy Falę o Jarocinie, to jest to o wiele bardziej wstrząsające, myślę, niż kiedyś, bo jako kraj, żeśmy się uwstecznili o kilkadziesiąt lat co najmniej. Wolałbym tego tematu nie rozwijać. Ale na przykład znalazłam dużą jakąś wspólnotę między sfilmowaną wersją spektaklu Jarzyny Między nami dobrze jest, a Trele Morele, które zrealizował według Różewicza Piotr. Myślę, że tam jest jakaś wspólnota taka estetyczna w każdym razie. I jeżeli chodzi o rodzaj tekstu literackiego, to jest on bardzo gdzieś tam zbieżny. Także wydaje mi się, że to są takie właśnie jakieś rzeczy do odkrycia jeszcze. Tak, ale na przykład, bo mówimy o tych ludziach, a pamiętasz, Magda, taki spektakl Piotra Antoni S., czyli Drzewo Babel, bo to też była taka historia napisana przez jego kolegę chyba z jakichś lat z przeszłości, z polonistyki, który nie jest dramaturgiem, prawda? Nie, jest naukowcem. Jest naukowcem. I Piotr nagle też wpada na ten pomysł. Jest to sztuka Antonim Słonimskim. Myśmy ją pokazali w Teatrze na Woli w ramach takiego festiwalu poświęconego Piotrowi. I rzeczywiście wspaniały spektakl. I Piotr też jakąś miał taką powinność wobec tego kolegi swojego z przeszłości zrobienia bardzo pięknego zresztą spektaklu w Teatrze w Zakopanem. No właśnie. Tak, i tam jadąc kiedyś, a nie, to nie do Zakopanego, przepraszam, tylko do chyba do Jeleniej Góry, też po drodze naprawiał pociąg. To też taka historia. A propos pociągów, te pociągi się tak... I ten pociąg do dzisiaj stoi tam na bocznicy. Nie, pociąg odjechał, bo pociąg się zepsuł, a on był umówiony na jakieś spotkanie, tam już nie pamiętam, ale jakieś takie ważne spotkanie, że czekali ludzie na niego. No i ten pociąg stanął, jakoś utkwił i ponieważ Piotr miał taką motywację silną, żeby tam dotrzeć, to jakby zorganizował akcję naprawy tego pociągu. Niemalże własnymi rękami. No tak, to wymieniliśmy już parę miast, do których jeździli państwo pociągami z Piotrem. Ja zjechałam do Sopotu z kolei. I ponieważ tutaj państwo palili papierosy, to my z kolei, już chyba nie wolno było palić wtedy, my z kolei, nie wiem jakim cudem, ale piliśmy szampana. Biały dzień, a nawet o poranku. Także ale mówię, nie w Warsie. To nie, to był pusty przedział, znowu udało się. Nie kazaliście jego schłodzić, pani w Warsie. Tego nie jestem pewna, ale wiem, że to jakoś taki urok był, bo kieliszki nawet były, więc to było coś też, a może mnie się to śniło, że siedzimy naprzeciwko, jedziemy na urodziny Hestii. Ty nie mogłaś wtedy pojechać, a ja marzyłam o tym, żeby się znaleźć w Sopocie. Ja mam zawsze kłopoty z dostaniem się do Sopotu. I Piotr mówi, wiesz, Magda nie jedzie, a ja mam zaproszenie podwójne, możesz jechać ze mną. I pojechaliśmy razem. Już to nie wiem, co było dalej, jak się odbywały te urodziny. Chyba były dosyć szalone, ale ta droga właśnie opowiadał jakieś scenariusze. No? I ten szampan, i tak jakoś ten pociąg tak się jakoś... Kołysał? Jakieś takie liczoskie było w sumie. No, więc to tak, żeby zamknąć temat podróży pociągami, których nienawidzę. widzę, więc tylko Piotrowi wolno było. Pendolino już. Nic nie jest mnie w stanie przekonać do jazdy pociągiem, ale teraz jeszcze chciałam powrócić na moment do, żeby tak dopełnić tę pulę młodych aktorów, którzy współpracowali z Piotrem, których on gdzieś tam wydobywał, jeżeli jeszcze byli nieznani, lub umacniał, jeżeli już grali na scenie. Marysia wspomniała Martwą Królewnę Kolady, wyreżyserowaną w Teatrze Telewizji, zresztą nagrodzoną na festiwalu Dwa Teatry, zresztą w Sopocie, ale tam obok niej wspomniana Maria Seweryn i dwóch panów. No właśnie. Wspominany Darek Toczek. Ale Robert Więckiewicz, który kompletnie nie był znany. W ogóle nieznanym człowiekiem. I pamiętam, że ja w ogóle miałam, co to jest za dziad jakiś taki w ogóle. To jest, Piotrek, nie wiem, czy się zgodzicie, ale praktycznie nigdy u niego nie grały tak zwane wtedy gwiazdy. Nie grali ludzie, którzy byli, bo wiadomo jak to jest. Bo on odpalał. Odpalał, no. Komety, rakiety. No, miał taką umiejętność, ale rzeczywiście tak było, że wiadomo jak to jest, że są jakieś takie mody, to też ktoś ma jakiś większy sukces, ktoś jest w lepszej formie, ale to tak czasami jest, że wtedy jesteś aktorzy ciągle gdzieś tam grają, ale jak Piotrka zawsze było w sumie odwrotnie. Przecież Rafał Maćkowiak tak naprawdę zaczął swoją niesamowitą skądinąd drogę grając u Piotra w Ogniu w głowie. I takich aktorów było mnóstwo. Julka Kijowska na przykład. Rafał Mor. No, ludzie, którzy różnie się potem toczyły nasze losy, ale ja pierwszą taką, może no, taką świadomie powiedzmy, jakąś rolę główną w Teatrze Telewizji też u Piotra zagrałam i to było też jakby wtedy grałam tylko w teatrze, to w ogóle to był zupełnie inny jakby rodzaj obecności gdzieś tam. I on no, takie coś miał. Jeszcze mam jedno wspomnienie. W ogóle nie. Maria Seweryn. Przecież Maria Peszek mówi. Ale mogę. Maria Seweryn. No, a propos, skoro wywołałaś Marię Seweryn, no to dzięki Piotrowi ja w ogóle po raz pierwszy w życiu miałam przyjaciółkę, kobietę. Ponieważ tak jakoś się też w moim życiu działo, że miałam bardzo bliskie relacje i bardzo silne przyjacielskie z mężczyznami. Jakby w ogóle nie wyobrażałam sobie, że można się zakolegować z kobietą. I to była pierwsza kobieta, z którą połączyła mnie przyjaźń i zresztą bardzo trwała i wyjątkowa. I to się stało właśnie na planie Martwej Królewny. Bo nie wiem, czy się Wiesiu zgodzisz, bo my jako przedstawiciele aktorów, że jeszcze coś takiego było u Piotra, że nie było takiego w ogóle współzawodnictwa. Wiesz, czasami to na prawda. Planie jest, że tak wiadomo, czy tak. Się ściga coś, a już jak kobiety grają, to w ogóle to jest bardzo, że tak powiem, okrutny zawód dla kobiet, ale często się zdarza, że na planie tam się dzieją bardzo dramatyczne, drastyczne i nieprzyjemne sytuacje. Jakieś walki, jakąś atencję o takie, nie. I w ogóle lepszy puder. No tak, ale u Piotra nie wiem, jak to się działo, ale nie było tego. I właśnie moja relacja z Marią zupełnie wyjątkowa rozpoczęła się na planie tam tego. I to pamiętam po prostu od samego początku w ogóle było coś takiego, takie wspieranie się nie tylko pomiędzy nami, ale w ogóle wszyscy sobie totalnie zawsze pomagali i nie było jakiegoś współzawodnictwa, które jest wpisane w ten zawód oczywiście gdzieś tam i to też było zawsze dla mnie bardzo męczące i to chyba to Piotrek robił. A ja w ogóle o czymś innym chciałam powiedzieć, o pięknym wspomnieniu, takim związanym głównie z Magdą. Przepraszam, to ja cię wybiłam, Marią Seweryn, tak. Którą serdecznie byśmy pozdrowili, gdyby teraz nie wypoczywała po próbie, bo ma za półtora tygodnia premierę w Czarodziejskiej Górze. Trzymamy gra kciuki. Madame Chauchat. Świetny pomysł. I chciałam tylko powiedzieć o innej takiej bańce jakby w czasie, która mi się przytrafiła. Kiedy zaczynaliśmy właśnie próby do Martwej Królewny i Piotr mówi, nie, musimy wyjechać w ogóle, bo w tym mieście jest w ogóle, nie możemy tego. I pojechaliśmy na Mazury do waszego domku na Mazurach. I tam. I to ten domek został tak zdewastowany? Po prostu na ten czas, to było długo chyba z tydzień byliśmy, to by się stał dom pracy twórczej. Słuchajcie, co to było w ogóle rajski. Ja mieszkałam w pokoju Gabrysi, pamiętam. I no, to było cudowne. Wstawaliśmy rano, Magda z kąpieli. W ogóle pamiętam takie jakieś niesamowite światło i Magda nas gotowała nam jakieś w ogóle takie jakieś egzotyczne śniadania i to wszystko było jak, w ogóle jak nie z tego świata i to wszystko no, zaowocowało tym, żeśmy mieli myśmy po paręnaście godzin gadali, no po dwa razy dziennie mieliśmy tak zwane próby, ale to w ogóle no to na werandzie to, na werandzie, albo raz za czas jakieś zapachy się po prostu roznosiły i Magda się właśnie chodziła w takim kostiumie jednoczęściowym czarnym, mokre miała włosy i w ogóle to było jakieś takie w ogóle nieziemskie. Potem była Kasia Grochola, którą myślę, że to nie jest nic takiego. Z Darkiem byliśmy zafascynowani jej taką otwartością na Nagolasa, tam skakała z pomostu. Z takiego zupełnie. Ale była w tym też piękna, przed jakby jej takim odkryciem była, jakby tak. Wtedy rozumiem, także korzystała z dobrodziejstw, jakby przytuliska Łazarów. I no to był w ogóle dom, przez który się przewijało bardzo dużo ludzi. I jest ludzi. Nie, jest w potrzebie, można by powiedzieć. W potrzebie. Już może nie aż tak. Straszliwa scenografia do Marfy Królewnej powstawała na Mazurach, czy tak, już w studiu? Pamiętam, że ja się uparłam. Musi być zimno, Piotrek. I mówię, Piotrek, ale musisz to zrobić. Musimy grać w chłodni. A on mówi, dobra. I przez długi czas obiecał, będziemy grali. Bo ja mówię, wiesz, Piotrek, zobaczysz. Bo iluś tam, wiesz, dublach. Po prostu będziemy mieli szron, na poliwę. Mówi, dobra, świetny, to jest pomysł. I znalazł tych ładnych we Wrocławiu. Ale potem no to Kasia Sobańska, która robiła scenografię. Kasia, ale mu uzmysłowili szybko. Bo to straszna melina, proszę państwa, jeżeli państwo pamiętają. Ile byśmy tam wytrzymali tej chłodni. Ja nie pamiętam, kto robił kostiumy, Dorotka Rockpro do tego? Nie, też chyba Kaśka. Tak? Aha. W książce kostiumy jest, do tego, to ciekawe, bo tam... Ja jakoś tak sobie pomyślałam... Gabi, no właśnie, dopuściliśmy do głosu. Myślę teraz o tacie i myślę, że dla tych z państwa, którzy go nie znali, to jakimś ważnym takim jego elementem jego osoby było to, jak on się nosił. Że on miał zawsze skórzane spodnie czarne. A tak. I kowbojki. I to było jakieś takie zupełnie takie zło, jakby połączone z nim. I palił Marlboro czerwone. Lokowany produkt. I mam takie silne wspomnienie, że jak jestem w przedszkolu i mój tata mnie odbiera, to dzieciaki tam mówią, że o, tata pirat przyszedł. Jeszcze nosił wtedy taką czapeczkę skórzaną, taką niby związaną z tyłu. Ale taką chusteczkę było... skórzaną. Tak. Taką chustkę jakby związaną. I rzeczywiście ten jego styl był taki... Ale to nie był styl country. Żeby nie, on był w ogóle taki... Nie pomyślał. Taki osobliwy. Raczej pankowski. Pankowsko-rokowski. I taki był zupełnie niewymuszony. Pamiętam, że zawsze moi wszyscy znajomi tam z klasy zawsze uwielbiali tatę, że był taki fajny i takie to było zupełnie nie... jakby nie na siłę, że on nie starał się tak kumplować z tymi moimi znajomymi, tak żeby być taki... cool tata, tylko że to tak wychodziło. Ze wszystkich osób w mojej rodzinie pierwsza poznała się z Łazarem moja mama. W ogóle na ognisku w Polanicy chyba Zdroju po prostu się upili i było to cudowne i przegadali całą noc w ogóle się nie znając. I dopiero na drugi dzień, jak na śniadanie zeszli, to się okazało, a Teresa, to ty jesteś żoną tutaj Jana i wtedy w ogóle jakby okazało się, że jest jeszcze jakaś artystyczna tutaj w ogóle no, jakaś konotacja. Natomiast to był człowiek, który potrafił się zaprzyjaźnić no, jakby z każdym. Moja mama jest inżynierem włókiennikiem, jakby coś. No tak. To. Pozrobilibyśmy, no, gdyby państwo nie spali o tej porze. Poza tym jest muzą. Proszę państwa, no, ja tylko chciałam jeszcze powiedzieć, bo tak państwo pięknie opowiadają, ja nie chciałabym przynudzać, ale moim marzeniem jest, żeby państwo nie tylko film zobaczyli, jak już wreszcie będzie można go zobaczyć, ale żeby również przeczytali książkę. Książkę, która ukazała się w jakimś niewiarygodnym tempie i to bardzo dobrze zredagowana, Remiku, prawda? Może się pochwalić. Ja mogę o tej książce powiedzieć, tak, rzeczywiście po... paru zdaniach. Tak, może... po śmierci Piotra pracowałem wtedy w Teatrze na Woli, Maciej Kowalewski był dyrektorem i spotkaliśmy się przez przypadek też z Dorotą Wyżyńską z Gazety Wyborczej i wpadliśmy na pomysł, że trzeba coś zrobić, czyli zrobić festiwal. To była taka pierwsza jakby potrzeba i zrobiliśmy taki bardzo mały festiwal, na którym pokazaliśmy spektakle teatru telewizyjnego, telewizji, była emisja słuchowisk, ale też było kilka spektakli teatralnych Piotra ostatnich, między innymi właśnie ten Antoni S., czyli Wieża Babel z Zakopanego. I taka powstała potrzeba zebrania informacji o Piotrze, ale no nie było czasu na pisanie książki, jak chcieliśmy, żeby ta książka wyszła na ten festiwal i po prostu zebraliśmy teksty, jakie się o Piotrze ukazało, plus zamówiliśmy u paru osób takie teksty, które zbierały informacje o nim i rzeczywiście wyszła taka książka wtedy w Teatrze na Woli Drogi Piotra Łazarkiewicza, bo nam się wydawało, że i Drogi Piotrek, i Drogi Piotra, czyli te podróże, które są i te podróże w teatrze, w kinie, ale i też te podróże geograficzne. No i w tej książce rzeczywiście jest bardzo dużo zdjęć prywatnych, które nam Magda udostępniła do tej publikacji. Jest cała oczywiście jego droga twórcza, co było niezwykłe, bo nagle się okazało, że Piotr wysłał Dorocie Wyżyńskiej przed śmiercią też całe swoje CV, w którym było umieszczone dokładnie wszystko, łącznie z próbami czytanymi, które robił w różnych miejscach. Więc rzeczywiście Piotr to zebrał, sam dostarczył nam do tego materiał. No i ta książka wyszła no, krótko po jego śmierci. Ona jest bardzo dobrze zredagowana, bo tak jakby sięgnęłam do niej właśnie ponownie przy okazji robienia filmu i właśnie wtedy tak przeczytałam ją jakby właściwie chyba tak naprawdę po raz pierwszy, no bo wtedy to było dla mnie za trudne i właśnie mam to poczucie, że ona oddaje jakąś osobowość Piotra bardzo trafnie i jest właśnie tak fajnie zredagowana. Drogi Piotra Łazarkiewicza, mam nadzieję, że w jakichś bibliotekach można tę książkę wypożyczyć. Niewielu. Tych najlepszych. Najlepszych bibliotek. A może gdzieś państwo ją odnajdą. Jeżeli tak, to na pewno zafascynowanie jego teatrem bądź kinem. Zresztą otrzymałam wiadomość z Sopotu, że pawłoscy uwielbiają Łazarkiewicza. No to bardzo nam miło, drodzy pawłoscy. A na pewno też ich uwielbia. Łby. Oj, na pewno. Proszę państwa, to ja bym proponowała teraz drugie zaledwie w tym naszym, podczas tego naszego spotkania intermedium, czyli znowu fragment z muzyki, czy ścieżki muzycznej do filmu 010. I no, jeszcze jeden taki wyimek dźwiękowy z filmu. Magda nam udzieliła pozwolenia, więc już jednego słuchaliśmy na początku i teraz będzie drugi. Właśnie to będzie taka składanka, bo chcieliśmy trochę pełniejszy obraz Piotra pokazać, a więc teraz połączymy. Tak. Muzyka i opowieść Piotra. Thank you. Mogę powiedzieć, że miałem szczęście, że moimi profesorami byli tacy ludzie jak Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Zanussi, Jerzy Wójcik, Kazimierz Kuc. W większości ludzie, którzy w ogóle nauczali po raz pierwszy w życiu. My nastawieni na to, żeby wycisnąć od nich jak najwięcej, nie zorientowaliśmy się, że w zasadzie oni też coś biorą od nas. Mój pierwszy filmik, który zrobiłem samodzielnie w szkole, no to było dla mnie dosyć duże przeżycie. To był film dokumentalny, w dodatku jeszcze opowiadający o pewnej bliskiej mi osobie. Mój rocznik skończył w 81 roku. Myśmy mieli wszyscy debiutować w filmie fabularnym. Mieliśmy robić filmy telewizyjne fabularne na początek, bo to tak było. No potem stan wojenny, bojkot. Właściwie taki rok bez czasu. Po jakimś roku Marcel Łoziński, którego znaliśmy, dał nam sygnał, że w zasadzie można coś zrobić w wytwórni filmów dokumentalnych. Myśmy tam poszli, no i rzeczywiście zaczęliśmy robić filmy dokumentalne. Ja mój pierwszy film zrobiłem w 83 roku. No i nastąpił ten moment, kiedy film miał być przyjęty. To jeszcze wtedy był taki zwyczaj, że na tak zwaną kolaudację, czyli na taki pierwszy pokaz, na którym się ten film ocenia, przychodzą wszyscy możliwi reżyserzy, którzy wtedy pracowali w wytwórni filmów dokumentalnych. Ponieważ był stan wojenny, więc jakby wszyscy mieli dużo czasu. A po drugie, to był taki moment, kiedy można sobie było pozwolić na taką absolutnie bezinteresowną ocenę. Te przyjęcia filmu, te pierwsze pokazy były bardzo czasami bolesne. Ja byłem świadkiem takich paru pokazów. Jakie było moje zdumienie, jak przychodzę na ten mój pokaz i patrzę, jest pełna sala i są wszyscy ludzie, o których się uczyłem w szkole, czyli Karabasz, Brzozowski, no jakieś takie same nazwiska, ale to nawet nie rzecz w tym, tylko w tym, że ludzie, którzy byli dla mnie wielkimi autorytetami, no i oni ten film przyjęli bardzo dobrze. Ja muszę wam powiedzieć, że już nigdy potem, naprawdę nigdy, nie zdarzył mi się taki moment, w którym się poczuł tak uskrzydlony. Właściwie ten jeden moment zadecydował o takim złapaniu pewności, że po pierwsze to, co robię, to ma sens. Po drugie, prawdopodobnie wolno mi to robić. Bardzo dziękujemy, Magdo, za pozwolenie. To oczywiście głos Piotra ze ścieżki dźwiękowej do filmu Nieobecność. W studiu nadal rodzina i przyjaciele Piotra Łazarkiewicza. Jemu poświęcamy tę noc. Skorzystałam z twojego dźwięku, bo ja nagrywałam Piotra jeszcze w czasach taśmy i montażu taśmowego, także w czeluściach szaf spoczywają gdzieś głęboko wszystkie moje z nim rozmowy. Troszkę ich było, no ale to kiedyś na emeryturze może odszukam. No, w każdym razie, tutaj słychać było takie tło, czy możesz przywołać, skąd ten dźwięk pochodzi i zaraz przechodzimy do teatru. Tak, akurat ten fragment pochodzi z przystanku Woodstock chyba 2006 roku, tak? Tam Piotr był zaproszony przez Zbyszka Hołdysa na Akademię Sztuk Przepięknych i w ramach tej akademii miał takie spotkania z młodymi widzami i słuchaczami i no i tam sobie z nimi gadał. Ja tylko może jeszcze powiem, że właśnie jak słyszałam tatę, słyszałam teraz tatę, jak mówi, jeszcze raz pomyślałam o tym, że tata jak mówił, a jąkał się i mimo tego był tak niesamowicie jakoś komunikatywny i naprawdę było coś takiego, że ludzie go chcieli słuchać. No, znaczy miał w sobie jakiś taki, mimo tego, że się jąkał, to szedł z tym do przodu, z tym, co mówił. I taki był... Tak, to charyzma absolutna. Ale na przykład jak w radio, często jak w radio występował, to się nie jąkał wcale. Tak, bo to są takie sytuacje, rzeczywiście. Także, dobrze, to teraz wspomnieliśmy Zbyszka Hołdysa nie bez powodu zarazem, bo tak naprawdę to ostatnia praca teatralna była na kanwie. tekstu, który powstał pod piórem Hołdysa, bo trzeba powiedzieć, że on przez jakiś czas pisał, nie wiem jak jest dzisiaj, pisał teksty sztuk dla młodzieży licealnej i, że tak powiem, charytatywnie te sztuki były odtwarzane w szkołach. I Piotr Łazarkiewicz to już w skrócie realizował prawo McGoverna, czyli właśnie jego tekst z grupą niewinnych chłopców, tak? Tak, tam Tytus Hołdys, między innymi syn Zbyszka. Syn Zbyszka. No i już dokończył realizacji Maciek Kowalewski tego spektaklu. No i teraz przechodzimy do teatru. No bo właśnie ten teatr i ta młodość znowu powraca. Tak, ale to jeszcze z tym spektaklem też się wiąże taki... Mówi, że to ostatni. Tak, taka dziwna anegdota, właśnie troszkę lekko o zabarwieniu metafizycznym. O. Ponieważ tam wpadł jakoś na próbę do nich Tomek Sikora, fotografii, który miał zrobić zdjęcia do tego spektaklu. No i oni z Piotrem się nie znali. I jakoś tak niesamowicie sobie od razu przypadli do gustu. I nawet pamiętam, że Piotr mi mówił przez telefon, że wiesz, bardzo podniecony tym spotkaniem, że jakoś takie miał poczucie, jakby się znali od dawna. No i jakoś Tomek nie miał dużo czasu na to i też jakoś nie znał tego spektaklu i nie miał pomysłu na te zdjęcia. I Piotr powiedział, wiesz co, to ja ci coś zaproponuję. I posadził, rozebrał jakby do pasa tych trzech młodych chłopców, posadził ich tak przed sobą i stanął za nimi na tle takiej ściany z cegieł i ni stąd, ni zowąd wykonał, i zapytał Tomka, czy masz taką szybką migawkę, żeby móc zrobić serię zdjęć. No i wiesz co, to ja ci coś zaproponuję. I on wykonał gest błogosławieństwa nad głowami tych chłopców. W filmie zresztą to jest jakby zanimowane jest to zdjęcie. Tak. I to było no dość zaskakujące, bo Piotr nie miał takich odruchów. Jakoś nie był osobą bardzo religijną w takim potocznym tego słowa znaczeniu w każdym razie. I no to było takie zaskakujące. Dlaczego akurat tak? To się nie wiązało z tym spektaklem tematycznie. No i zostały te zdjęcia. A teraz powróćmy jeszcze do tej młodości czy nowości w teatrze, czyli ten nos również do tych młodych dramatopisów. Brutalistów tak, niemieckich. Wtedy jeszcze była moda na nich, bo teraz już... Ale to Piotrek w jakimś sensie miał... To opowiedzcie o tym, bo chcielibyśmy o tym teatrze jeszcze chwilkę porozmawiać, a ja potem jeszcze wspomnę o teatrze radiowym. Ja tylko powiem, co wiem. Tu Maria Beszek mówi, że kiedy Ogień w głowie Piotr wyreżyserował w Teatrze Telewizji. Majenburg. Tak, to Mariusz Majenburg był absolutnie wstrząśnięty i zachwycony tą inscenizacją do tego... Inscenizacja się mówi? Realizacja przepraszam. Do tego stopnia, że powiedział, że jest najlepsza ze wszystkich, jakie powstały i że Piotr ma zawsze prawo, chciałam powiedzieć pierwokupu, prawo do prapremiery. Tak. Do prapremier jego kolejnych dramatów. Zresztą zaraz po zrobiliśmy pasożyty, parazyty. I to była pierwsza przecież w ogóle jakakolwiek realizacja tego tekstu. Więc ja uważam, że Piotr jakby wprowadził brutalistów i do... no jakby no do w Polskę. Ale też odkrył, wydaje mi się, też nieznanego wówczas dramaturga austriackiego Boto Straussa. Zrobił jego bardzo też ciekawą realizację. Ale w ogóle, a sytuacje rodzinne przecież też to był kompletnie nieznany. Grianowicz. No jakoś nie wiem, jak on może właśnie te wszystkie kontakty i te wszystkie nici jakoś... Ale też przyjaźnił się z tłumaczami też, bo to też jest ważne, że on dostawał jako pierwszy pewne teksty. Tak. Ale też umiał bardzo szybko właśnie wyłapać te najciekawsze rzeczy, no bo on bardzo dużo czytał, rzeczywiście czytał właśnie tą metodą szybkiego czytania, sam się nauczył tego z przekroju, zawsze opowiadał o tym, że jako małe dziecko tam, że właśnie rodzice abonowali przekrój I zresztą w ogóle on bardzo dużo się, dużo się dowiedział o świecie z tych różnych pism, które wówczas tam docierały do jego głuszy, bo wychował się na kompletnym bezludziu. I właśnie między innymi z przekroju właśnie się nauczył szybko czytać. Tam był taki kurs czytania szybkiego. I także on to czytał, on rzeczywiście pochłaniał i miał tę przewagę nad innymi, że po prostu szybciej to przerabiał. Nie, ale poza tym miał taki, czytał reportaż i od razu miał pomysł, co z tego reportażu zrobić. Tam właśnie z całą serią kolegów z Gazety Wyborczej ciągle był zaprzyjaźniony. Zresztą, co jest ciekawe, że na przykład Mariusza Szczygła, on bardzo lubił w jakichś swoich realizacjach. Mariusz czytał też taką, jak Piotr zrealizował w Teatrze Polskiego Radia, Moją sztukę na znaczenie, i tam była tak, która dzieje się nocą zresztą w radiu, i wziął Mariusza, żeby był tym radiowcem, który to zagaja. I to samo zresztą przy odejściach w Gazecie Wyborczej, tym ostatniego wieczoru, Mariusz czytał Didaskalia w tym czytaniu. I jakoś rzeczywiście coś widocznie... Piotr też widział pokrewną duszę jakąś. Ale też jeszcze wtedy Mariusz Szczygieł nie był aż taką gwiazdą reportażu. Mówimy o tym reportażu pisanym, telewizyjną już pewnie ale teraz mówi się o nim w zupełnie innych kategoriach. Prawda? Ale przecież też Piotr, jeszcze sobie teraz przypomnę Zimne dziecko, niesamowitą sztukę. Wynalazł, myśmy a propos czytania didaskaliów, ja też właśnie dostałam taką propozycję i czytaliśmy to w Rozmaitościach. I Piotr mówi, to mam dla ciebie bardzo szczególną, prawda, propozycję. Ja mówię, co? Tym razem? No, tutaj, prawda, będziesz didaskalię czytała. I, ale jak to? No i pamiętam, że mam taka trochę... Ale po prostu, jak to Piotr postawił mi wielki tron i miałam jakąś taką... Główną rolę zaraz. No tak się to skończyło, tak. Oczywiście. I lalka, która miała odrywane ręce i nogi i nóż, i w ogóle to było jakieś fenomenalne przeżycie. Ale Piotr ten tekst, ja nie wiem, skąd on go wynalazł, który potem miał wielkie... Mój tata na przykład zrobił go, z niego dyplom w szkole, dzięki temu, że w ogóle ktoś to odszukał. To w ogóle niezwykły tekst jest. Mhm. Ja mam swoją małą satysfakcję, że właśnie Remik, w odejściach Piotr mi dał parę zdań do czytania, chociaż nie jestem aktorem i się bardzo szczycę tym, że do pana Zdzisława Wardejna mówiłem w tym czytaniu, całuję twój buzdygan, mój prosiaczku. Powtarzając to, że trzy razy namiętnie. Przepraszam. No tak, ale tutaj wspomnieliśmy o tych brutalistach, o tym nowym, co Piotr, że miał czujne ucho. Natomiast uważam, że bardzo pięknie i jakby odkrywczo wprowadził Różewicza na scenę. I jednak ta kartoteka jeleniogórska i w Gdyni wystawiana. Której no to, grał Wiesiokomas. Tak, ale to było takie nowum, jak na to rozrzucenie tej kartoteki. Zupełnie Piotr inaczej usłyszał, zobaczył. I też o samotności tych ludzi, nie tylko bohatera, głównej postaci, ale samotności tych ludzi wokół opowiedział bardzo, bardzo pięknie ze wspaniałą muzyką Antka Łazarkiewicza. Wszystko to było jakoś takie niezwykle spójne i takie cały czas pod ręką było to matki. I to wprowadzenie tego wiersza porażającego na końcu Różewicza, to jednak było coś nadzwyczajnego i cała ta emocja tej sztuki popłynęła od nowa. Także uważam, że on odkrył Różewicza, kartotekę jego na pewno odkrył do teatru, absolutnie. No i Trele Morele. I Trele Morele, tak, które czyli... były przecież takim tekstem, którym jak ja przeczytałam, to w ogóle sobie nie wyobrażałam, że to można coś z tego zrobić. Napisane specjalnie dla państwa Marii i Jana Peszku. Tak, ale jak ja to przeczytałam, to w sumie to nie bardzo też jakby byłam zachwycona. Ja mówię, co to w ogóle, jak to można zrobić? Tam się przecież akcja miała dziać w kablu od telewizora. Albo w łaźni publicznej pełnej luster i pedofilii. I jakby to wszystko było z didaskalia, jakby były poezją. I naprawdę wydawało mi się zawsze, że mam jakieś takie duże uwielbienie dla abstrakcji. A tutaj to było tak surrealne. Wymiękłaś. Wymiękłam. No i też jakby te... jakby to powiedzieć, no te zaproponowane przez Piotra inkarnacje, jakie on mi zgotował. Myślę, że sięgnął po prostu już naprawdę. Myślę, że już dalej by się nie dało. Ale tatuś no. też. Tatuś też. Ta, no tak, no tak, tatuś też. No, no ale tatuś to lubi się tatuś tak. to lubi. No, ja z wąsem występowałam. Uświntuszyć. I tam różne rzeczy się działy, natomiast to była super przygoda, pełna śmiechu. A no. mówimy o wielkim poecie Tadeuszu Różewiczu, żeby państwo nie myśleli, że to są jakieś zberezeń. Ale był absolutnie zachwycony. A propos metafizyki i Terrell Morelli, tam Piotr wymarzył sobie, żeby w jednej ze scen pojawił się Jamnik. No i ponieważ już było naprawdę mało czasu, a to bardzo skomplikowana była sytuacja, no i cały Wrocław szukał tego Jamnika do tej sceny. No i nie ma, no już naprawdę, już po prostu Piotrek, już ostatnie chwile, sekundy, już zaraz kamery zabierają, wszystkie możliwe czasy przekroczone, nie ma, trudno. Jan mówi, wiesz, ja tak siądę na tej ławce, ja tak to jakoś inaczej w parku, tą ostatnią scenę. Tata, czyli Jan Peszek. No i wyobraźcie sobie, że siada tata, gra i co się dzieje? Jamnik przypadkowy przybiega i w ogóle bez pana, bez pani i tak się łasi. To oczywiście kręcą, jest, trzask. Po prostu pani przyszła i absolutnie jest. A z kolei tata mi opowiadał mój, czyli Jan, ostatnio, że był tuż po śmierci Piotra, był we Wrocławiu i poszedł no normalnie, no nogi go pociągnęły tam, gdzie ostatnio się widzieli, do tego parku siadł i co? Jamnik. I jamnik przylazł. I jeszcze bo mówi taki wesoły. I mówi i tak, no, także takie są oto... To już prawie klamra nam się robi w stosunku do tego, co powiedzieliśmy na początku. No gdzieś on reinkarnacja tutaj... w jamnika. Ja tak przysłał jakiegoś posłańca, żeby tak... No... No tak, ja jeszcze chciałam o tym teatrze radiowym, bo nie było tego dużo, bo w ogóle Piotr zaczął w teatrze działać tak naprawdę w XXI wieku, czyli już był dojrzałym mężczyzną, ale to co zrobił, to rzeczywiście, no państwo wymienili tu parę tytułów takich, które przejdą do historii teatru, no a ten teatr wyobraźni i tutaj spoglądam w książkę redagowaną przez Remika i tutaj i Ostatni Cieć, też wydawałoby się rzecz taka kompletnie... A Piotr chciał to robić na scenie w Teatrze na Woli, bo przyszedł do nas z tą propozycją. Bardzo chciał to robić. To Głowacki oczywiście, tak z Głowackiego. To Lament Krzysztofa Bizio, którego nie wspomnieliśmy, prawda? Ale jakoś właśnie się zastanawiałem ostatnio, czy po Piotrze ktoś sięgał po teksty Krzysztofa Bizio. Czy Piotr tak naznaczył już tym swoim... A na Placu Konstytucji... Tak, Maria Seweryn, nie wiem, czy to był jej Polonia, Bizio. Ale to myślę... był Bizio, Lament Bizio. Na Placu Konstytucji. Tak, ten Lament, kto to tak, realizował? Ale... To nie był Piotr przecież. Nie, bo nie, to był, nie. Nie, ale nie, to był 2007 rok, zaraz. Tak, ale nie reżyserował tego. Nie, nie. Marysia to... Właśnie nie wiem, to... Nie pamiętam. Tego nie pamiętamy, była skomplikowana przepraszamy. Sytuacja. Wojtasze. Wojciesze. Przepraszam, tak. jest późno. Nie, Wojciesze. Chyba nie. Ale proszę państwa, to jest do sprawdzenia w internecie. Maria, proszę zadzwoń. Nie, Marii, dajemy spokój. No, naznaczeni, to znów Teatr Polskiego Radia, wspomniany tekst Remigiusza Grzeli. Co jeszcze było w tym radiu? Nie, niewiele więcej było, ale przyjeżdżał na festiwale do Sopotu, na festiwale dwa teatry, co najmniej dwa razy, pamiętam, byli państwo. Raz nawet obchodzili państwo 50. urodziny razem. Pamiętam w takiej knajpce, której już teraz tak, nie ma, przy ulicy Bema, która była klubem czyli festiwalowym. Setka. Setka to była, nasza słynna setka. Niewiele z tego pamiętam. No wiem, że gospodarze byli. Wiem, że Mania kupiła konwalię. Mhm. Nie, to była wyjątkowy wieczór, pamiętam, bo Maria Seweryn, no, miała bardzo wielki brzuch. Była w ciąży. A była w ciąży jeszcze do tego Maria. Ale tańce były... jak w łamańce. Tak, do świtu. No tak, jedna z takich niezwykłych podróży też. Jeszcze byliśmy rześkimi staruszkami. W każdym razie ten Sopot też jakoś, gdzieś do tego Sopotu Piotr powraca. Nie mogę tego zdradzić, ale jeden z najwspanialszych pomysłów zawodowych, jaki podpowiedział mi Piotr, właśnie został mi podpowiedziany właśnie w Sopocie. Nie mogę zdradzić, bo on nie został jeszcze zrealizowany. Jakaś przyszłość przed nami. No, ale bez Piotra to ja tego nie zrealizuję. To będzie ciężko. Proszę państwa, co byśmy jeszcze chcieli? No, też chciałam no to właśnie trzeba powiedzieć, o co chodzi, żeby to zrealizować. Zatrzymamy to. Bo tak inaczej się zaklina. Jeżeli Piotr to komuś powie, proszę bardzo. Ja na razie nie zdradzam. Natomiast... tych pomysłów fenomenalnych jest parę które nie zostały zrealizowane i one w ogóle się nie starzeją. Ale nie mówmy, nie mówmy. Nie, to jest dobra rzecz. Nie zdążyliśmy powiedzieć, nie wiem, kiedy będzie kolejna okazja, żeby o nim porozmawiać, bo tak naprawdę to zrealizowaliśmy 1/10 scenariusza, którym miałam taki założony, więc jest o czym mówić. Jeszcze 9 odcinków. No co najmniej, no znajdźmy jakiś kolejny powód, czy pretekst, jakkolwiek by to się nazywało. Może premiera w telewizji, czy telewizji? Znaczy, przepraszam, w telewizji, filmu. No, może. Ale ja się cieszę właśnie, że powiedziałaś przed chwilą, że 1/10 scenariusza, bo trochę nawet taki zezłościłem się na Magdę, jak powiedziała przed projekcją swojego filmu w kinie Muranów. Że ostatnie pożegnanie. Mnie to dotknęło jakoś, bo Magda powiedziała, Ja to powiedziałam o sobie, znaczy coś takiego, że no ale to z kolei trzeba by jeszcze dużo gadać, a już nie ma na to czasu, ale w każdym razie no takie miałam poczucie troszkę, że ten film, który rodził się jednak wiele lat i nie było łatwo go urodzić. Mina pomogła, czyli Narodowy Instytut Audiowizualny. Tak, między innymi. To jest dla mnie jest to jakiś rodzaj takiego zamknięcia i pożegnania. Ale oczywiście nie zabraniam Państwu mówić o Piotrze i sobie z nim przebywać w różnych wymiarach. Spróbujemy się spotkać, Magda. Proszę Państwa, proszę to, mówię o Państwu, którzy nas słuchają, oczywiście proszę się przygotować i napisać do nas, czy miło Państwu było z nami. A Państwo, którzy są zgromadzeni w studiu, bardzo są proszeni przeze mnie o to, żeby zechcieli być dyspozycyjnymi, jak radio na znak, trójka. Będziemy. To spotkałam się i też proponuję noc, bo jednak 2 godziny to jest to. W krótszych, że tak powiem, odcinkach czasowych te tematy się nie mieszczą. No jeszcze tak, to nie jest znak, na pewno nie jest to znak, ale kiedy żegnany Piotr, to ja specjalnie przyjechałam z Katowic, gdzie byłam na koncercie Stinga. Zafundował mi to Marcin Kydryński, ten koncert. Ja specjalnie wsiadłam rano do pociągu, żeby zdążyć do kościoła na Bielanach u Wojtka Drozdowicza. No, ale to był 27 czerwca, to były moje urodziny. Tak? 20? 20, odszedł nie, 20, 20, ale 27, w piątek była msza, no i tak dalej. Dobrze, to wydawało mi się znowu dzisiaj, że z nami był. Halo? Tak? No dobrze. Weather connecting people. Wyjęłaś mi co z ust. To teraz od prawej strony. Gabriela Łazarkiewicz, zwana Gabrysią. Remigiusz Grzela, zwany Remikiem. Magdalena Łazarkiewicz, zwana Magdą. Maria Peszek, zwana Manią. Dobranoc Państwu. Wiesław Komasa, zwany Wiesiem. Dobranoc. Tam jeszcze za szybą Grażynka Oczkowska, Wojtek Dorosz, ja jestem Barbara Marcinik. Nie wiem, co będzie z magazynem w niedzielę, bo jeżeli będziemy grać w Szczypiorniaka. Piłkę ręczną. Tak? W piłkę ręczną, w Katarze, czy na Katarze, czy jakkolwiek by się to zwało, to nie wiemy, czy magazyn nam się zmieści, ale przekonamy się. No, najważniejsze, żebyśmy grali oczywiście. I żeby się udało wygrać. Żeby ten finał był. No dobrze, Piotrze. Dziękujemy.